Летнім часам. Прайшоў вялікаднік святенькі. Бяруцца людзі за сявенькі, за плуг, за вораны, за сохі, пайшлі разгульвацца патрохі. Запахла поле зноў раллёю, гракі, вароны чарадою, за свежай ходзяць баразною. Вясёлы шум і панукання чутны да самага змяркання. А над палямі ў ясным небе, як быццам песнямі аб хлебе, які даручан гэтай глебе, зальюцца жаваранкі хорам, і песні моўкнуць панад борам. А сам той бор глядзіць з усмехам, і ўторыць чуткім сваім рэхам, і спеву посвісту драздоў, і громкім трубам пастухоў, і ціхай дудцы за гарою. Адна работа за другою, ідзе плыве сваёй чаргою, то ў агародзе, то на полі, і не спыняецца ніколі. І так у клопаце ў рабоце, ці то ў няволі, ці ў ахвоце, вясна мінецца, прыйдзе лета. Тады штодня ўставай да света, і агнявокая дзяніца, як маладая чараўніца, цябе сагрэе мілым смехам, авее духам чыстым бораў, палёў, лугоў, нябёс, прастораў, і сыпне радасць нізкім стрэхам. Ды толькі будзе той дастойны вітаць у ранечак спакойны златавалосую багіню, той да грудзе яе прыхіне, яе пацешыцца красою, хто сам абмыецца расою. За колькі дзён да касавіцы касцы заглянуць на паліцы, каб малаток знайсці бабку, ідзе работа, не спі ў шапку. А гледзьце, братцы, добра косы, каб не псаваць свае пракосы, каб не ўвадзіць людзей у грэх, касарства зводзячы на смех. Пахібка знойдзецца якая, наш дзядзька першы не ўтрывае і на пакошу тыкне пальцам. Бяда няўмекам і нядбальцам, хто шнур зжуе няроўным плехам, антось яго ўжо дойме смехам, задзене проста за жывое, хоць сэрца ў дзядзькі і не злое. Затое ж дзядзька хват і дока набіў на косах сваё вока. І калі выбірае ён коску, не пара іншаму па доску. І ярка, лёгка, спрытна, гонка, другі лягчэй знаходзіць жонку, свой вечны лёс, сваю красу, чым дзядзька добрую касу. І паглядзець было цікава, як дзядзька шчыра і ласкава касу на рынку выбірае, якіх ён спроб там не ўжывае. Спярша агледзіць яе пільна, з усіх бакоў глядзіць прыхільна, і паступова па парадку, як на насок, так і на пятку, і на кляймо, на шыйку тую, глядзіць мінуту і другую. Ды для касы гэтага мала, спрабуе кіпцем яе джала, і спробу зробіць над абухам, тады паверка ідзе ўжо вухам. Ці добра звоніць коска гэта? У дзядзькі тут свая прымета. Ды я не ведаю, якая. І дзядзька косцы загукае. Каса! І вуха прыкладае. Сакрэт знаў дзядзька ў гэтай штуцы. Каса павінна адгукнуцца. Калі ж каса не гаваркая, то дзядзька спосаб яшчэ мае. Наслініць выцерши на суха, рубец касы той края буха, і ў папярок у тую сліну кладзе саломінку на ціну. І тут каса ўжо, брат, не схлусіць, удоўж саломка легче мусіць. Купіць касу? О, гэта штука! Яшчэ больш важная навука — умець дагнаць касу да ладу і даць ёй выкліпку, асаду. Мастак быў дзядзька і на гэта. Ён ладзіў многа косу лета і так наклепля іх асадзіць, што хто на коску не паглядзіць, то толькі ахне ўжо ад дзіва ці галавой кіўне маўкліва. За дзень, за два да касавіцы звіняць, гамоняць вакаліцы, на ўсе лады, на ўсе галосы пайшлі кляпаць і ладзіць косы.